Een van de allermooiste nummers van Chicago aan het begin van de show. Je hoorde Wishing You Were Here. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan ook weer zoals gebruikelijk je oren lekker verwennen met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Zo is er wederom een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u... liever zelf koken of eten bestellen, want dat is natuurlijk hartstikke hip tegenwoordig. Je laat zo'n jongen voorkomen op zo'n scooter of een elektrische fiets tegenwoordig. Doet u dat of staat u toch zelf liever achter het fornuis? Dan, Midas Dekkers komt ook weer langs met een column. De Jasmijn heet het. En of het dan over die bloem gaat? Nou, ik ben benieuwd. Je hoort het straks. En we gaan praten met Johanne de Koning. Zij is jongerenwerker en projectcoördinator vrijwilligersnetwerk Nieuw Rotterdam. Wat is haar taak? Wat doet ze zoal? En waarom? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van de late avond. En tijdens deze mooie koele nacht. Can go. Oh. Dit is De Late Avond. Gold Mikono, kimono, sorry. Een kledingstuk, ja, kimono. Misschien loop je er nu wel in rond op dit tijdstip. En je hoorde hello. Mooi, hè? En Paul Davis hoorde je ervoor met Cool Night. Hier in De Late Avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Voor uw eten worden de gevaarlijkste capriolen uitgehaald. Hè? Dat weten we allemaal. Hè? De brommers en scooters met eten zoef je om de oren als het ware. En je moet nog oppassen dat je er niet door wordt overreden. Want eten bestellen lijkt echt wijdverbreid. Maar is dat nou wel zo? Bestelt u wel eens eten of kookt u liever zelf? Nou ja, Jeroen van Gent, nieuwsgierig als altijd, ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag mevrouw, mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige soort van man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij u? Geen ellende, geen politiek, geen oorlog, dat al helemaal niet. Dat is al meer dan genoeg. De vraag is heel kort, liever koken of eten bestellen? Koken. Koken. Ja, om te bewuster zeg maar. Ik vind het leuk om dat te doen, om daarmee bezig te zijn. Ja. Te kijken of je er een draai aan kan geven. Liever koken of eten bestellen? Koken. Altijd koken. Ja, koken, 100%. Ja. Ja. Liever koken of eten bestellen? Koken. Koken? Ja, zeker. Ja, ik kan het gewoon beter dan eten bestellen. Ja. Ja. Het komt niet echt vaak voor dat u dan eten bestelt laat halen. Nee, het komt ook wel met een regelmaat voor. Wat een stukje gemakzucht. Maar als ik kan kiezen, dan is koken sociale bezigheid. En met alle respect lekkerder dan afhalen. Ja. Ja. Ja. Je ziet van die brommers gaan met zo'n kubusje. Ja. Kan, nog nooit gedaan. Ik eigenlijk ook niet. Nee, dat zeg ik er eerlijk bij. Ja. Liever koken of eten bestellen? Ja, eten bestellen. toch eten bestellen, ja? Ja, dat doe ik. Ik kan niet koken, dus ik moet wel. Oh. Is dat erg? Komt u dat elke dag tegen? Of is het best wel gemakkelijk om iets te bestellen? Nou, we gaan bestellen niet elke dag. Dat is onzin. Omdat mijn vrouw wel kookt. Maar voor haar zou het zo makkelijk zijn dat ik wel zou kunnen koken. Ja. Ja. Blij maken met eten maken. Ja, dat doe ik wel. Ik bak wel wat lekkers voor de familie. Of voor lopers die met onze groep meelopen. En dan aan het eind doen we een koffie en met wat lekkers. En dan maak ik een heerlijke Amerikaanse brownie. Daar ben ik eigenlijk wel goed in. Oké, okay. Ja. Ook nog snoepen dus bij een beetje. Zeker, ja, enorm. Dus als ik alleen zou zijn, zou ik elke dag eten bestellen. Ja? Oké. Okay. Nou, dat weet ik niet. Misschien ook wel niet. Keuze genoeg. Ik zeg vandaag wel zo stellig. Maar het is al keuze genoeg. En wat maakt u het liefst? Geen specifieke voorkeur. Iets met vis of Aziatisch. Ja, eigenlijk alles vind ik wel lekker. Dat is het probleem. Ik vind alles lekker. Liever koken of eten bestellen? Voor u? Ik ben alleenstaand. Ja. Het is... eten bestellen, dat doe ik nooit, maar ik koop wel kant-en-klaar eten. Maar in feite kan ik wel heel goed koken, want ik kook wel eens voor gezelschappen en zo. Je ziet al die brommetjes heen en weer rijden met van die kubusjes achterop. Ja, ja. Heeft u dat ooit wel eens gedaan? Zeker wel, zeker wel. Ik ben net een mens. Ja, ja. Maar als je vraagt van wil je liever koken of nee, dan weet ik het wel. Als je goed kan koken, dat je altijd uitgebreid voor jezelf gaat koken. Dat is iets als je alleen bent. En dat is natuurlijk niet zo, maar dat is gezelliger als je dat voor meerdere mensen kan doen. Ja. En dat zat hem vooral bijvoorbeeld vorig jaar in zo'n kerkproject voor koken voor alfagroepen. Ja. En voor jonge kinderen, dan is het eerst eten met elkaar en dan is er een gesprek over een geloofsonderwerp. Maar, en u kookt dan? Dan kook ik een andere keer. Maar dan vraag je wel eens zo aan die kinderen. Joh, wat? Kook je allerlei dingen vers en zo. Die ze nog nooit gegeten hebben. En dan vraag je wel eens. Wat kook je moeder nou thuis? Nou, dan blijken bijvoorbeeld kinderen. Die eten bijvoorbeeld 3 keer in de week macaroni of zo. Ja. Ze zijn niet meer veel gewend thuis. Nee, is dat iets van de laatste tijd vanwege de inflatie? Of is dat altijd al zo? Nou, ik denk meer het drukke leven van moeders die alles tegelijk willen doen. Hmm. Of vaders. Ongelooflijk. Ja, daar kies ik toch voor koken. Ja. Ja, zeker. Ja. Dan kan je veel meer zelf in de hand. Nee. Ik vind dat toch fijn. Want je ziet allemaal van die brommetjes voorbij gaan met die kubusjes. Heel veel. Okay, ja. Dan vraag ik me echt af, zijn er nog wel mensen die koken? Dus ja. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, goede vraag. Nee, ik denk dat er nog wel heel veel mensen koken. Maar dat is 1-2 keer in de week misschien mensen wat bestellen. Dat denk ik eerder, dat het zo'n beetje is. Om het aan te vullen. Ja, ja. Maar is het wat, zo'n kubusje op een brommer? Nee, maar ja, soms komt het uit. En dan de kinderen vinden het ook allemaal fantastisch. Maar het is niet voor de kwaliteit van het eten. Het is meer heel praktisch. En als je kookt, dan is het ook echt met plezier, dus zeg maar. Ja, zoiets, hè? Ja. En of dat nou dus gekookte aardappels, bloemkool, vlees is, of dat iets bijzonders is, dat maakt voor het plezier niet uit. Moet u één voorbeeld geven wat u maakt zelf? Het maakt mij niet zo gek van uit wat ik maak. De lasagne, pastaatjes, prachtige biefstukken, gefrituurde stukjes kaas, mooie salades, van alles en nog wat. Nou, moe. Dat klinkt goed. Ja, je krijgt een trek van, of niet? Ja. Ja. Hartstikke bedankt. Ik geef u een briefje mee van het programma. Helemaal goed. Hartstikke bedankt. Dank u voor de antwoorden.

it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Haven't met you yet. De jasmijn. Om mannen te lokken, trekken vrouwen een leuke jurk aan. Is het lokken gelukt, dan trekken ze hem weer uit. Hij is nu niet meer nodig. Een jurk lokt net als een bloem. Wat gekleurde lapjes, meer is het niet, maar het werkt. In miljoenen jaren door de evolutie geperfectioneerd, hoeven modeontwerpers de bloemen maar na te naaien. Hebben vrouwen hun jurk aan, dan besprenkelen ze zich voor alle zekerheid nog met een bloemetjesparfum. Het kan niet anders of ze beschouwen ons mannen als een grote hommel. En gelijk hebben ze, want het werkt. Decolletés, korte rokjes en diepe splitten leiden ons mannen naar de honing. Dat is bekend. Maar wat trekt een man aan in de geur van bloemen? Waarom ruik ik na elke regenbui aan de jasmijn in mijn tuin? Wat is er zo heerlijk aan die bedwelmende weeigheid? Hoe kan een bloem zwoel zijn? Als ik van een bloem al van de kook raak, wat moet een vrouw dan wel niet in mij wakker maken? Waarom plant ik in een nieuwe tuin steeds als eerste jasmijn? Omdat er in de lucht van jasmijn indool zit. Die lucht kent u, van poep. Jasmijn ruikt naar poep, zei het in een erotisch lage dosis. Zoals een teveel aan lekkere luchtjes vies is, kan een te weinig aan vieze luchtjes heel lekker zijn. Dat jasmijn aan poep doet denken is bij gevolg langs erg niet als dat mijn poep niet naar jasmijn ruikt. Erg of jammer, raar is het niet dat bloemen sexy ruiken. Een bloem is nu eenmaal zelf een geslachtsorgaan. Je meisje bloemen geven is bepaald niet subtiel. Een tuin vol is een tuin vol dellen en sloeries, de weken lippen van de stempel vochtig wijkend van verlangen. Toch hebben de meeste bloemen een hommel geen seks te bieden. Het gaat om honing, om eten, niet om seks. Maar dat heb je wel vaker, dat een restaurant er als een bordeel uitziet. En ze zijn er wel, bloemen die het echt met de bijtjes doen. Je hebt orchideeën die met bijen, vliegen of wespen paren. De bloemen zien er niet alleen als een willig insectenwijfje uit, ze ruiken ook zo. Lekker ruiken en er leuk uitzien, daar is geen man tegen bestand. Een man lokken is de kunst niet, dat weet elke vrouw. De kunst is het om hem op tijd weer weg te krijgen. Veel vrouwen zitten na 25 jaar nog met hem opgescheept. Hoe krijg je hem de deur uit? Een lelijke jurk helpt nu niet meer. Het enige dat erop zit, is nog één keer doen of je een bloem bent. Verlep, dat zal hem leren. Op tijd afstoten wat je zojuist hebt aangelokt, dat moet je elke dag weer bij de kortstondige relaties die we een gesprek noemen. Elk gesprek dat je aanknoopt, moet ook weer worden ontknoopt. Onder vier ogen valt dat wel mee. Met je lichaam vertel je wat je mond niet zeggen mag, dat je weg wil. Desnoods geef je een hand of een kus of je zwaait maar wat. Lastiger is het aan de telefoon.

prachtige muziek van Manfred Mann samen met zijn Earth Band. Father of Day, Father of Night. En je weet wel, Manfred Mann, ja, is de man ook van Ha Ha, Zet de Clown. Nou ja, heel andere muziek, maar hij heeft zich toen de tijd na zijn geweldige carrière nogal ontwikkeld. Goed, verder hoorde je Agda de Munnik en mooi liedje. Zometeen gaan we praten over en met Jeanne de Koning. Zij is jongerenwerker bij projectorganisatie Vrijwilligersnetwerk Nieuw Rotterdam. Ze praat zo meteen met Herman de Bruin na Cher en deze toch ook wel legendarische I Found Someone. Just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder talking about the fire in your eyes. But you walked away when I needed you most. Now baby, baby, baby, baby, I found someone to take away the heartache, to take away the loneliness. I've been feeling since you've been gone, since you've been gone. Dry your eyes, I never could bear to see you cry. Someday your love will shine through and show you the ik ga praten met Jeanne de Koning in de studio. Jeanne, welkom. Hallo, ja, welkom. Jij bemoeit je met jongeren in Rotterdam, begrijp ik. Ja, bemoeien. Ja, ja. Ja. Nee, ik zorgt voor ze. Ja, maar niet de zorg van, zoals in een verzorgingshuis of zo. Nee. Maar gewoon activiteiten doen. Ja, ik organiseer eigenlijk activiteiten bij Netwerk Nieuw Rotterdam. Samen met andere collega's. Hmm. Waar jongeren aan deel kunnen nemen in hun vrije tijd. Eigenlijk een soort vrije tijdsbesteding. Nou, het doel is eigenlijk jongeren met elkaar verbinden. Dat ze vrienden kunnen maken in de stad van hun eigen leeftijd. Maar ook dat ze zichzelf op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Dat ze kunnen groeien. nieuwe dingen kunnen leren. Maar ook dat ze iets goeds kunnen doen voor een ander in de stad. Zich leren inzetten. En dat, ja, het eigenlijk heel, dat we ze willen inspireren met dat het eigenlijk heel leuk en vanzelfsprekend is om iets goeds te doen voor een ander. Ja, en welke rol vervul je dan bij, jij dan bij zo'n activiteit? Nou, dan neem ik een beetje het voortouw. Dan verbind ik eigenlijk de jongeren met elkaar en de locatie waar we naartoe gaan. Ja, ja. Maar ik ben zelf eigenlijk ook binnengekomen als vrijwilliger. Want ik ben zelf tijdens dat ik studeerde in Rotterdam eigenlijk in aanraking gekomen met Netwerk Nieuw Rotterdam. Mm-hmm. Een klasgenoot die vroeg mij mee naar een kerstactie. Toen gingen we chocolademelk uitdelen op straat bij allemaal mensen. Nou, dat vond ik zo geweldig. En toen was Netwerk Nieuw Rotterdam eigenlijk nog heel klein met z'n drieën. Yeah. En toen zei ik nog tegen mijn klasgenoot van, nou, wat zij nou doen, dat lijkt me ook een hele leuke baan. Nou ja, toen inmiddels ergens anders gekomen. En, maar toch uiteindelijk hier terecht. Uiteindelijk zag ik hier een vacature en toen dacht ik, nou, met wat ik op dat moment deed, van als er iets is wat ik ook heel leuk zou vinden, lijkt dit me wel. En toen ben ik hier terecht. Je hebt het altijd al gedaan, want op de school was je al bezig met organiseren eigenlijk. Dus dat past helemaal bij je. Zeker, ja. Ook met veel vrijwilligers, denk ik. Krijgen die een begeleiding? Ja, de vrijwilligers krijgen zegen begeleiding. Eigenlijk met alle jongeren die binnen bij ons komen, hebben we allereerst een koffietje, plannen we dan, om elkaar ook beter te leren kennen. En te kijken van wat sluit aan bij de interesses en behoeftes van diegene. Nou, en vervolgens zijn we eigenlijk de activiteiten die we doen voor de stad, dat doe je ook nooit alleen, dus met elkaar. En op dat moment krijg je gewoon ter plekke van, nou ja, begeleiding waar nodig. Maar eigenlijk loopt dat altijd allemaal wel vanzelf. En steviger in de schoenen staan, denk Zeker. Ik ook. Zeker, ja, want je leert er natuurlijk. Je komt op nieuwe plekken in de stad. Je ontmoet nieuwe mensen. Je leert nieuwe dingen van jezelf. Dat maakt je denk ik wel een sterke persoon ook. Ja, ja. Dus voorlopig blijft onze club denk ik nog wel bestaan. Ja, want waar staan jullie dan als je hebt het over groeien over 3 jaar? Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, ik hoop dat we dan natuurlijk nog steeds blijven staan waar we nu staan. Maar ook dat we onze activiteiten nog meer kunnen uitbreiden. Meer jongeren kunnen inzetten. En speelt de gemeente Rotterdam daar ook een rol in? Zeker, ja. We zijn gewoon een losse stichting. Maar gemeente Rotterdam, die betrekken we ook in bepaalde projecten. Ja, ja. De financiert die ook. Onder andere, ja zeker. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook een clubbusje. Dat was oorspronkelijk ontstaan uit een project met de gemeente Rotterdam. Rotterdam Sterker door Jongeren. Nou, inmiddels is dat project al nu alweer afgelopen. Maar dus zo speelt de gemeente Rotterdam ook een rol in dat soort projecten. Ja. Dus dat is ook wel belangrijk dat je die basis ook zeker. Hebt. Zeker, ja. En dat je ook samenwerkt natuurlijk met alle partijen in de stad. Ja, en dat je gezien wordt. Ja, zeker. Ja, en dat is heel belangrijk. Ja. Een mooi werk om jongeren op pad te helpen om zich verder te ontwikkelen dan alleen de school. Ja, zeker. Of alleen thuis. Ja. Dat moet ook nog gebeuren. Ja. Mensen die daar meer over willen weten. Ja, je hebt vrijwilligers, haal je uit je eigen clubje. Hè? Want als ik deze mensen van die organisatie spreek, dan zeggen ze allemaal, ja, we hebben vrijwilligers nodig. Ja. Maar dat hebben jullie eigenlijk niet. Nou ja, we hebben geen... Ons doel is jongeren inspireren, jongeren bij elkaar brengen. En een middel is ook vrijwilligerswerk. Kijk, we vinden het belangrijk dat jongeren... wij zijn de toekomst. Er zit veel talent in jongeren. Ja. Dus we gebruiken eigenlijk het vrijwilligerswerk om hun in contact te brengen met op nieuwe plekken in de stad. Maar ook juist zichzelf te ontwikkelen. Want onze slogan is eigenlijk ook do good, feel good. Dus door zelf iets goeds te doen voor een ander, voel je jezelf ook goed. Dus het vrijwilligerswerk is eigenlijk bij ons een middel. Dus we hebben niet echt vrijwilligers nodig, maar we hebben gewoon jongeren nodig die dat gaan doen. En als ze een extra taak op zich nemen binnen je club, kan dat allemaal? Ja. Ja, dan geven ze ook die ruimte om dat te doen. Ja, zeker. En uit te proberen. Ja. Mooi om dat te horen allemaal. De sociale media zijn daar geschikt voor om mensen die dat niet weten toch eens even te kijken. Wat is het nou precies? Zeker. We zijn actief op Instagram, Netwerk Nieuw Rotterdam. Maar ook gewoon op netwerknieuwrotterdam.nl. Als lesagenda kunnen jongeren kijken wat we allemaal doen. Netwerk Nieuw Rotterdam. Joan de Koning, zij sprak erover. Met verve, kan ik rustig stellen. Dank je wel voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond. If you reach into your soul and the Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een van de allermooiste van Christopher Cross. Ride Like the Wind hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Verder hoorde je Mariah Carey met Hero. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier, zoals gebruikelijk, Norbert Ketting. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. Geweldige dromen. En ja, wat mij betreft, tot snel. Tot besluit van de show Herb Opert en Rotation. Heb je nog even tijd? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Klik daar op follow en dan krijg je iedere dag een bericht van wat er in de show zit. Heel handig, want dan hoef je niet op de site te kijken. Krijg je het allemaal automatisch in je mailbox. Doe dat. Ga naar www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Welterusten.